Innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 6 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kontrole NIK wykazywały nieprawidłowości w systemie podatkowym, mówi przed Komisją do Spraw VAT szef Izby. Za chwilę relacja naszego reportera. Wyprowadzili z Polski ponad 5 miliardów złotych. ABW zatrzymała trzech członków polsko-wietnamskiej grupy przestępczej. Troje nastolatków podejrzanych o zniszczenie pomników w Kalwarii Panewnickiej zatrzymała policja. Kontrole NIK-u wykazywały wadliwość systemu podatkowego w czasach poprzedniej koalicji rządzącej, zeznał szef Najwyższej Izby Kontroli. Krzysztof Kwiatkowski odpowiada w Sejmie na pytania posłów z Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT. Jego przesłuchanie przy Wiejskiej obserwuje Michał Fedusio. Michale, jakie nieprawidłowości wykryli kontrolerzy? Kontrolerzy sprawdzali, w jaki sposób podmioty gospodarcze rozliczały się z fiskusem, na przykład w roku 2009. Sprawdzano też, jak informacje z takich kontroli, jakie informacje płynęły do ministerstw. Szef NIK-u mówił o licznych kontrolach w tym zakresie w trakcie swobodnej wypowiedzi na trwającym posiedzeniu komisji. Jak mówił świadek, zaniedbania wykazane w trakcie kontroli dotyczyły zarówno zasobów kadrowych, jak i infrastrukturalnych. W naszej ocenie organy podatkowe nierzetelnie wykonywały zalecenia ministra finansów w zakresie kontroli wywiązywania się z obowiązków podatkowych przez podmioty dokonujące transakcji wewnątrzwspólnotowych. Ministerstwo Finansów nie zapewniło też w 2009 roku sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego, który by wspomagał urzędy skarbowe. W tej chwili właśnie zarządzono krótką przerwę w przesłuchaniu Krzysztofa Kwiatkowskiego, a lada chwila pytania do niego zadawać będzie szef komisji Marcin Horała. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Trzy osoby z polsko-wietnamskiej grupy przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy zatrzymała ABW. To kolejne zatrzymania w tej sprawie, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Sprawa dotyczy grupy, która dokonała wytransferowania z polskiego systemu bankowego ponad 5 miliardów złotych. Grupa ta, złożona z obywateli polskiej narodowości i wietnamskiej, działała w latach 2015-2018. Zatrzymani ostatnio ludzie to dyrektor jednego z oddziałów dużego banku, prezes zarządu i udziałowiec kilku spółek, które były wykorzystywane do nielegalnego procederu, i prezes jednej ze spółek. Te osoby zostały zatrzymane w poprzedni wtorek. Prokuratura postawiła im zarzuty, a sąd zdecydował o aresztowaniu. Komisja weryfikacyjna sprawdza legalność reprywatyzacji Jeziorka Gocławskiego i okolicznych terenów. Zwrotu kilkudziesięciu hektarów na Pradze Południe w Warszawie prawdopodobnie dokonano na rzecz osoby od dawna nieżyjącej. Na części tego terenu deweloper wybudował osiedle mieszkaniowe. Przejęto też grunty, na których planowana jest trasa tramwaju, a Jeziorko Gocławskie trafiło w prywatne ręce za darmo, mówi radny PiS Dariusz Lasocki. Jeziorko warte jest 28 do 30 milionów złotych. Dzielnica ani Warszawa nie jest w stanie odkupić oczywiście tego jeziorka, bo nie ma takiego budżetu. Natomiast mieszkańcy od wielu lat wskazywali na to, że jest rzeczą niesłychaną, że taki akwen może zostać przekazany w prywatne ręce i nie jest w domenie publicznej. Na rozprawę komisji weryfikacyjnej wezwano m.in. byłą naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych w ratuszu i beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnych. Troje 16-latków podejrzanych o zniszczenie pomników w Kalwarii Panewnickiej w Katowicach zatrzymała policja. To dwóch chłopaków i ich koleżanka. W odnalezieniu wandali pomogła rodzina jednego z nich. Do dewastacji doszło w poprzedni piątek. Na pomnikach przy sanktuarium wypisano wulgaryzmy i wymalowano satanistyczne symbole. Policja ustaliła, że podejrzani mogli tego samego dnia zdewastować mury pobliskiej szkoły. Karę wyznaczy sąd dla nieletnich. Z żołnierzami Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej spotkają się dziś prezydent i minister obrony. Na poligonie w Orzeszu będą też żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji, którzy tworzą wielonarodową grupę bojową. Spotkanie odbędzie się w ramach NATO Week z okazji 20. rocznicy członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Po południu prezydent odwiedzi miejscowość Chełchy koło Olecka. Tam złoży wiązanki kwiatów przy tablicach poświęconych świętej pamięci prezydentowi Rzeczpospolitej Lechowi Kaczyńskiemu i ofiarom katastrofy smoleńskiej oraz Polakom pomordowanym w obozach w Ostaszkowie, Charkowie i Miednoje. Odwiedzi też szkołę podstawową imienia Lecha Kaczyńskiego, gdzie spotka się z uczniami i nauczycielami. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nasza piosenka dnia, zespół The National. Ponownie wracamy do naszego muzycznego kalendarza. 6 marca 1946 roku urodził się David Gilmour, gitarzysta zespołu Pink Floyd i autor wielu solowych projektów. Kiedyś dla Music Radar powiedział: jestem wstrząśnięty, kiedy mówią, że stanowię brakujące ogniwo między Hendrixem a Van Halen. Długo mi zajęło, by osiągnąć taki rezultat. Zawsze wzorowałem się na Hanku Marvinie i The Shadows. Aby moja publiczność rozpoznała melodię z ostrym brzmieniem. Przez wiele lat nie pojawiałem się w zestawieniach najlepszych gitarzystów. Moje palce nie są zbyt szybkie, ale mogę dzięki nim uzyskać niespotykane brzmienie. Słyszę swoją grę i wiem, że to ja. Tyle o sobie i o swoim stylu gry na gitarze David Gilmour. Wziąłem dzisiaj do studia dwa albumy On an Island i drugi Rattle Deadlock. I z tego pierwszego albumu, na obydwu są wątki polskie, zaznaczmy, z tego pierwszego albumu utwór, w którym na fortepianie zagra Leszek Możdżer. David Gilmour. David Gilmour, dzisiejszy jubilat. Panie redaktorze, a kto dzisiaj wygrał dziś płyty? Pyta pan Paweł. Uprzejmie informuję, że pani Magdalena wygrała płytę Fisza Emadę Tworzywo z miejscowości Leżany i pan Kamil z Wrocławia płytę Darii Zawiałów. Gratulujemy. Teraz zapowiedź koncertu, i to niezwykłego. 15 marca w dużej auli Politechniki Warszawskiej odbędzie się niezwykły koncert charytatywny Wielcy Artyści Małym Pacjentom na rzecz modernizacji Centrum Zdrowia Dziecka. Pomysłodawczynią i jedyną organizatorką koncertu oraz projektu modernizacji szpitala jest skrzypaczka Patrycja Piekutowska, która stworzyła go mając osobistą historię łączącą z Centrum Zdrowia Dziecka i jej synka. Artystka poszukuje partnerów do wykonania remontów wielu części wspólnych szpitala, które obok pięknie odnowionych oddziałów nie były modernizowane od 40 lat. Dla mnie to, co robię w życiu, ja wiem, że to może zabrzmi dziwnie, ale ja zawsze jakoś idę swoją ścieżką i po prostu nie interesuje mnie to, co ktoś może o tym myśleć. Że mój zawód, który oczywiście jest piękny, wspaniały, no wszyscy są zawsze szczególnie nastawieni do artystów muzyki klasycznej, ale jest tak naprawdę czymś strasznie takim maluczkim przy lekarzach, którzy operują dzieci. Sprzęty, które tam są warte prawie 400 milionów złotych. Wiele fundacji, i duże, i małe, fundują od lat sprzęty. Natomiast te sprzęty muszą mieć opakowanie. I to jest to, co dzieci widzą, bo dzieci jak są usypiane do operacji, nie wiedzą, że obok stoi sprzęt za milion złotych. Natomiast jak jadą z pięknego oddziału na rentgen windą, która ma prawie 30 lat i się telepie, i jadą korytarzem, który ma 42, to pamiętają i to jest dla nich smutne. I chcę, żeby tego już w ogóle nie było. To wszystko we mnie się urodziło z takiej głębokiej potrzeby czynienia czegoś, co moim zdaniem jest najważniejsze. A najważniejsze na świecie dla mnie, jako matki, która przeżyła to, co przeżyła, najbardziej wzruszające i najpotrzebniejsze jest to, żeby chorym dzieciom w szpitalach nic nie brakowało. Nigdy nie myślę za bardzo do przodu. Po prostu jeżeli coś się dzieje, ja mam zadanie, albo wymyślam sobie to zadanie, tu sobie trochę dużo tych zadań wymyślałam. I szczerze mówiąc, to jest tak, że mój mąż nawet mówi, czy ty widzisz, że ty jesteś cały czas w tym. Albo jesteś z dziećmi, albo wisisz non-stop w mailu, na telefonie. Ja załatwiam niektóre rzeczy w nocy, bo jak nie mam w dzień czasu, no to w nocy piszę to, co wiem, że ktoś musi przeczytać rano. Ponieważ w świecie artystycznym wszyscy mają czas dopiero wieczorem, jak są po koncertach, no to ja siadam do telefonu o 22, tak? A czasem o 23. To jest absolutnie niezwykłe wydarzenie. Artur Ruciński, baryton, Rafał Siwek, bas. Wielkie głosy, wielkie, bo są to ludzie znani na całym świecie. Obydwaj śpiewają praktycznie na wszystkich kontynentach, gdzie są teatry operowe. Rafał w tym sezonie otwierał sezon artystyczny tytułową rolą Borysa Godunowa w Teatru Bolszoj w Moskwie, jako pierwszy Polak w historii. Artur w kwietniu śpiewa po raz kolejny w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, gdzie jedzie praktycznie kawałek czasu po tym naszym wydarzeniu. Bilety cegiełki można kupić na platformie e-bilet. Pieniądze zebrane w ten sposób zostaną w całości przeznaczone na remont części wspólnych szpitala, które obok pięknie odnowionych oddziałów nie były modernizowane od 40 lat. Wielcy artyści małym pacjentom. Polecamy Państwa uwadze ten charytatywny koncert. A z Patrycją Piekutowską rozmawiała Katarzyna Pruchnicka. 19 minut po 11. Cause I'm depending on your love. Niby tak prosto, a jakże pięknie. Artystka nazywa się Jessica Pratt, album Quiet Things, a tytuł utworu Here My Love. To płyta, która ukazała się w tym roku i wydaje mi się, tak przynajmniej w moim prywatnym rankingu, że to jeden z najpiękniejszych albumów, jakie ujrzał światło dzienne w tym roku. Pan Grzesio pyta, panie Hirku, czy wejściówki na WW już rozdane? Niestety, panie Grzegorzu, ale wszystkie rozdane. Teraz równie ważny moment. Pani Iwona z Wielichowa otrzymuje naszą książkę Stulecie winnych Albeny Grabowskiej. A teraz jeszcze mam dla państwa dwie płyty Włodka Pawlika, Pawlik Moniuszko. Adres niezmiennie ten sam, czarny małpa, czy też małpka, czy też et. Zatem czarny małpa polskieradio.pl. W sprawie płyt, dwie takie płyty mamy dla państwa. Można do nas pisać. Gdzieniegdzie już wiosna za oknem i u nas w radiu również muzycznie. Bardzo cieszę się, że państwu spodobała się ta piosenka, Saint-Étienne, tak nazywa się wykonawca, ale również entuzjazm, który okazali państwo przy informacji, że Nile Rodgers z grupą Chic pojawią się w Warszawie 26 czerwca. Bardzo się cieszę również. Bardzo, bardzo, bardzo. To teraz będzie jeszcze jedna znakomita amerykańska wokalistka. Bye. Eleonor Friedberger. Tak nazywa się ta wokalistka, która nagrała w ubiegłym roku przepiękną płytę Rebound i z niej posłuchaliśmy nagrania Everything. Nauka. Słuchania. Festiwalowy sezon wciąż przed nami. Jak co roku organizujemy, organizatorzy planują wiele interesujących występów. W wielu miastach właściwie co tydzień odbywa się cała seria imprez i koncertów. Czasem jednak po takim wydarzeniu mamy niedosyt, bo nie doczytaliśmy informacji, że nie będzie to koncert, a DJ set. Często również nie zauważamy, że nasz ulubiony artysta wystąpi w formule live actu. Można się w tym wszystkim pogubić, zatem dziś postaramy się wyjaśnić znaczenie poszczególnych sformułowań. A uczynią to Michał Margański i jego gość. Mam wrażenie, że druga dekada XXI wieku wywróciła wiele pojęć do góry nogami. Najbardziej spektakularny stał się chyba fake news, często uchodzący za prawdę. Spore zamieszanie miało miejsce także na polu muzyki elektronicznej i klubowej, ponieważ rozwój technologii zatarł granice w nazewnictwie między technikami i formą prezentowanej muzyki. Mieszają się koncerty i imprezy. Kolektywy i zespoły, big bandy czy formuła ensemble. Podobnie jest też z live actami i setami DJ-skimi. Tym ostatnim poświęcimy dziś chwilę uwagi, ponieważ czasem zdarza się, że wybierają się Państwo na występ ulubionego zespołu, ale z roztargnienia czy z pośpiechu nie doczytują informacji z plakatu, że będzie to DJ set, a nie live act, czyli formuła wszechobecna wśród producentów muzyki elektronicznej. Dla większej jasności proponuję, aby na wstępie naszego spotkania cofnąć się do początku wieku, kiedy wszystko było znacznie bardziej uporządkowane i jasne. Był rok 2002, kiedy to bracia z Gandawy, działający pod szyldem Too Many DJs, opublikowali kultowy w niektórych kręgach set DJ-ski zatytułowany As Heard on Radio Soul Wax Part 2. Ladies and gentlemen, Too Many DJs. Kylie Minogue, Emerson, Lake and Palmer, Basement Jax, Peaches i The Velvet Underground. Fragmentami nagrań tych zespołów i artystów rozpoczyna się set DJ-ski Too Many DJs. Set zagrany z płyt, co w owym czasie robiło na publiczności piorunujące wrażenie. Pikanterii dodawały kolejne zmiany winyli i perfekcyjne, zdecydowane miksowanie, co można było zaobserwować w owym czasie podczas występów braci z Gandawy. Współcześnie, podobnie zresztą jak wielu innych DJ-ów, panowie chowają się za monitorem komputera bądź miksują z plików. Nie widać się zatem tego, co tak naprawdę robią. Podobnie zresztą bywa w sytuacji, kiedy idziemy na występ określany mianem live actu. Producenci stoją za blatem, na którym znajdują się przeróżne urządzenia, w tym często laptopy. Jak zatem rozróżnić, czy to set DJ-ski, czy live act? Kiedyś, tak jak sam wspomniałeś, głównie grało się z płyt winylowych. Później się grało z płyt CD. Później jeszcze pliki doszły. I powstało bardzo dużo urządzeń, które tak naprawdę same miksują. I zwracając uwagę na sytuację, kiedy wchodzisz sobie czy na festiwal, na jakąś scenę, czy do klubu i patrzysz na artystę, który jest, powiedzmy, za komputerem, za laptopem, to tak naprawdę ciężko jest się dowiedzieć, czy to jest live act, czy DJ set. I taki, powiedzmy, odbiorca gdzieś tam na sali nie jest w stanie rozpoznać, czy to jest DJ set, czy też live act. Mówi Piotr Bejnar, producent muzyczny i DJ, znany również ze swoich występów określanych mianem live actów. Zazwyczaj live act polega na tym, że jest to muzyka autorska, wykonana przez twórcę, przez autora, i później w trakcie koncertu jest ona wykonywana na żywo lub też nie do końca na żywo. Tak jak w przypadku słyszanego słynnego występu Daft Punk, gdzie Guy-Manuel de Memcristo i Thomas Bangalter pojawili się w charakterystycznej piramidzie, dając publiczności koncert zatytułowany Alive, a było to w roku 2007. Reasumując, live act to jest koncert muzyki autorskiej, bardziej zaprogramowany, mniej zaprogramowany, bardziej improwizowany, czy też mniej. Ale jest to po prostu muzyka autorska, grana przez autora w trakcie występu na koncercie. DJ set to jest po prostu głównie, przeważnie, muzyka odtwarzana przez DJ-a, czyli on po prostu odtwarza, prezentuje czyjeś utwory. Oczywiście zdarza się, że podczas DJ-skiego setu pojawiają się autorskie utwory osoby miksującej. Niemniej stanowią one zdecydowaną mniejszość całej muzycznej opowieści. Zatem jeśli podczas występów w zdecydowanej większości mamy do czynienia z autorskimi nagraniami zespołu bądź producenta, to z pewnością jest to live act. I teraz zapraszam Państwa na taki live act, który odbył się 5 października 2017 roku w Manchesterze. Za różnymi instrumentami, za samplerami, gramofonami, odtwarzaczami kompaktowymi stanął DJ Shadow. I to właśnie on stworzył ten live act, który ukazał się dopiero teraz na dwóch płytach winylowych Live in Manchester. The Mountain Has Fallen Tall. DJ Shadow i jego live act z Manchesteru. DJ Shadow, jego live act z Manchesteru z 2017 roku, dokładnie z 5 października. Jestem Państwu winny informację, kto otrzyma od nas płyty Włodka Pawlika. Zatem pani Paulina z Zielonej Góry i pan Radek ze Szczecina. Gratulujemy, bo to płyta piękna. Yeah. Ta nazywa się Rory, All We Need to tytuł płyty i mam nadzieję, że niebawem ukaże się kolejne jego wydawnictwo, bo coś pan nam bardzo długo sobie milczy. Najmocniej przepraszam, czy będzie gdzieś dostępna playlista dzisiejszej audycji do południa? Tak, panie Czarku, na stronach Trójki proszę posłuchać i tam wszystko będzie dostępne. Pan Maciej napisał, w pełni podzielam pana opinię, jeśli chodzi o Jessica Pratt. Znakomicie słucha się tej płyty wieczorem, gdy noc czarna dookoła i tylko jedna lampeczka w pokoju świeci. Moje koty mruczą swoją mruczankę, a Jessica Pratt prawie mruczy swojej piosenki. O, romantykiem pan jest, panie Macieju, naprawdę bardzo poważnym. I jeszcze jeden bardzo ważny list. Panie Hirku, błagam, proszę powiedzieć mojej żonie Iwonie, że udało mi się wydzwonić u was wejściówki na WW na 10 marca w Częstochowie, bo mi nie wierzy. No bardzo proszę, pani Iwono, pan Artur rzeczywiście wydzwonił u nas wejściówki, także życzymy udanego koncertu. Ja państwu życzę udanego dnia w imieniu Elżbiety Malinowskiej i Sylwii Hej. Ja nazywam się Hirek Wrona, to była audycja do południa. A, no i zapraszam państwa za kilka dni zaledwie na koncert Kamasiego Waszyngtona, który pięknie nam teraz zagra. Thank you. Proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodecka. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Nagle rozlega się natarczywe, bezczelne pukanie w szybę, więc odskakujemy od siebie. Nadzieja zasłania się moim płaszczem, bo był najbliżej. Ja, spodziewając się policji, uchylam lekko zaparowane okno. Chcę powiedzieć, chwileczkę, chcę zapytać, o co chodzi. I wtedy zauważam tę twarz. Właściwie samą brodę z kilkudniowym zarostem i serdelkowate usta, które wyłaniają się z półmroku, z których wydobywa się pytanie zadane zaniepokojonym, niewolnym od troski głosem. Co ty tu robisz? Fragment 23. Dobrze znam ten kształt, ten głos i ton. Nie należy z pewnością do żadnego policjanta. To niewątpliwie twarz Pawła Ligusa. To niewątpliwie jego głos, to niewątpliwie jego wielkie łapska wsuwają się do środka przez uchyloną szybę. Wciskam przycisk. Szyba wędruje w górę. Paweł cofa ręce. Stałem na luzie i wyłączyłem silnik, więc teraz przekręcam kluczyk, wybieram jedynkę i próbuję ruszyć. Ale koła buksują w błocie, a szyby są tak zaparowane, że nie widzę, co jest przede mną, co za mną, co dookoła. On szarpie za klamkę. Zamykam drzwi od wewnątrz. On się dobija, krzyczy, teraz już wyraźnie rozbawiony, bo zrozumiał, że jestem z kobietą. Tylko jeszcze nie wie, co to za kobieta. Bo gdyby wiedział, to by nie wołał tak wesoło. Damian, ej! Wyjdź na chwilę! Zerkam na Nadzieję. Próbuję jeszcze raz wyjechać, ale koła buksują coraz bardziej, więc zerkam znów za nią, przykrytą szczelnie moim płaszczem, wraz z twarzą, tak że tylko leginsy i buty wystają. Chwytam ją mocno za rękę. Odwzajemnia uścisk. Otwieram drzwi kierowcy, wychodzę i zamykam je jak najszybciej potrafię. A co ty tu robisz? Pytam, zaglądając mu w oczy tak głęboko, jakbym chciał sobie obejrzeć jego szare komórki. Gram na czas. Gram na cud. Niech będzie, że i na jego nagły zgon, bo przecież myślę o tym, dlaczego nigdy nie postarałem się o pozwolenie na broń. Jechałem do domu, tędy jest szybciej, mówi Paweł. Uśmiecha się. Przepraszam, nie wiedziałem. Nie przyszło mi do głowy. Myślałem, że coś się stało. Dasz w ogóle radę stąd wyjechać? Tak, bez problemu. Nie zimno ci? Parę godzin temu wyrzucił mnie z pracy. Pozbawił mnie udziału w firmie, którą razem zakładaliśmy. A teraz taki brat łata? Próbuję to wykorzystać. Możesz po prostu sobie stąd jechać? Mam linkę holowniczą, mogę też popchać. Czy my już nie rozmawialiśmy dzisiaj? Zapomniałeś? Stary, co w pracy, to w pracy, a co poza pracą, to poza pracą. Nawet ci to próbowałem wytłumaczyć, ale wyleciałeś stamtąd jak z procy. A nie przyszło ci do głowy, że już nie chcę się z tobą gadać? Nie chcę się z tobą gadać. To z psów? Daj spokój. Tak, z psów. Może i przyszło mi to do głowy. Posłuchaj, to nie jest tak, jak myślisz. Co nie jest tak, jak myślę? Zerkam wymownie na Hondę. Silnik jest odpalony, ogrzewanie włączone, szyby odparowują powoli, ale jest coraz ciemniej i pada coraz bardziej. Stoimy w tym błocie, na tej nieubitej ziemi. On przynajmniej ma kurtkę i kaptur. Ja moknę. Musimy o tym teraz rozmawiać? Nie jestem sam, jak może zauważyłeś. Kto to jest? A co cię to obchodzi? Dobra, Damian, spoko, innym razem. Myślałem po prostu, że coś się stało. Nie wpadło mi to do głowy, że ciągle zapraszasz panny do samochodu, a nie do mieszkania. Dasz sobie na pewno radę? Tak, mówię skwapliwie, z ulgą. Wygląda na to, że się udało. Cofam się, on się cofa i wtedy, właśnie w tej chwili, a nie choćby dwie minuty później, rzeczywiście podjeżdża radiowóz, prawdziwy, oznakowany. Policjant ma koło 40. Wygląda na skończonego służbistę. Jego koleżanka w wieku nadziei i nawet trochę podobna, tylko potężniejsza, wydaje się równie poważna. Przedstawiają się. Komenda miejska. Nie dodają, że wydział ruchu drogowego. To źle wróży. Czy to pojazd któregoś z panów? Pyta pani aspirant. Tak, mój. A w czym problem? Odpowiadam. Dostaliśmy wezwanie, że stoi to od dłuższego czasu, a tu w okolicy ostatnio są często włamania i właśnie tą drogą sprawcy prawdopodobnie się oddalają. Gliniarz wskazuje na polną drogę, która niefortunnie zaczyna się dokładnie tam, gdzie maska Hondy. Czy pan uważa naprawdę, że ja mógłbym przejechać tędy tym samochodem? Kolega tu w zupełnie innym celu przyjechał, dodaje Paweł, próbując ratować sytuację. Pan jest świadom tego, że pozostawianie pojazdu z uruchomionym silnikiem jest wbrew przepisom? Pyta policjantka. Czy ktoś jest w pojeździe? Dodaje jej kolega. Zaczyna świecić latarką w szyby Hondy, które zdążyły odparować, więc w świetle latarki widzimy wszyscy kobiecy, nieruchomy kształt na siedzeniu pasażera, wciąż ukryty pod moim płaszczem. Zaczynam się trząść. Szukam po kieszeniach papierosa. Bez powodzenia. Policjantka patrzy na mnie coraz bardziej podejrzliwie. Paweł jedzie, już to pewnie trochę potrwa. Mówię zdecydowanym głosem. Dokumenty od panów poproszę. Przerywa ona. Dowody osobiste, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, ubezpieczenia OC. Paweł ma dokumenty w kieszeni i podaje policjantce. Pies odciąga ją z metr na bok i szepcze jej coś do ucha. A zawsze dotąd słowo daję, szanowałem policję i nigdy jej nie nazywałem psami. Zapomniałeś dokumentów? Pyta Paweł też szeptem współczująco. Wracają do nas. Ciężko się chodzi, diabelne błoto, długie sekundy. Doszli. Nie wygląda na to, żeby zamierzali odpuścić. Mam dokumenty w samochodzie, mówię zgodnie z prawdą. To się dobrze składa, proszę otworzyć drzwi pojazdu. Otwieram posłusznie, bo i co mam zrobić? Prosić o jakiś nakaz? Policja, proszę pani, proszę odsłonić twarz. I proszę od pani też dowód osobisty. Mówi policjant, świecąc latarką w nadzieję. Czy pani mnie słyszy? Wszystko w porządku? Damian, kto to jest? Pyta Paweł. Słyszy przecież, tylko jest zszokowana. Czy mogą państwo dać nam chwilkę? Czy koleżanka mogłaby się przynajmniej ubrać? Próbuję po raz ostatni. Paweł stoi obok. Między nami na szczęście jest policjantka. Ja teraz z panią rozmawiam, nie z panem. Jej kolega jest nieprzejednany. Proszę odsłonić twarz. Powtarza stanowczo. W świetle jego latarki mrużąca oczy nadzieja wygląda jeszcze ładniej niż zazwyczaj. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Min. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku. Około 11:50. Autopromocja.